da da da. Cukro ho ho ho ho. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. 240. Wychodzi mi, że przerwaliśmy na 241. Czyli najbliższe wydanie audycji HCH nosić będzie numer? 242, podpowiem, żeby było łatwiej. A jaką muzykę najbardziej lubimy? Chyba taką, którą najtrudniej jest nam opisać. Różną. Zapraszamy w najbliższy wtorek od 23:00 znowu po 7 latach na antenę radiowej Trójki. Jacek Hawryluk i Bartek Chaciński. Czyli HCH. Autopromocja. L? Muzyka elektroniczna, L muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała elan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio L Muzyki, Jerzy Gordowicz. Wznowiona drugi raz po blisko 30 latach unikatowa, jedyna koncertowa płyta Rolfa Trostella jest kolekcjonerskim rarytasem. Trwający ponad 3 kwadranse występ Trostella w hiszpańskiej Gironie zremasterowano i uzupełniono utworem Kyrie 777, w którym rozbrzmiewa syntetyzowany, choralny śpiew. Przez stulecia chorały dominowały w muzyce kościelnej. Współcześnie, przykładem choćby nagrania Enigmy, dodają rozrywkowym przebojom uduchowionego charakteru. Kryje Rolfa Trostella, ten utwór jako bonus kompozytor umieścił na początku płyty, sprawia, że całość wywołuje wrażenie, jakbyśmy uczestniczyli w L-muzycznej liturgii. Kyrie 777 i Rolf Trostell. Thank you. na nowej płycie Rolfa Trostella, Narrow Gate to Life, powstałe w studiu Kyrie 777, nieoczekiwanie urywa się. Za chwilę w trójkowej projekcji nagrania niemieckiego kompozytora z października 83 roku z kościoła świętego Piotra w Gironie, mieście słynącym z okazałej gotyckiej katedry i miejsc, gdzie filmowcy wykorzystują stylowe plenery oraz romańskie i średniowieczne budowle. A turyści podążają śladami, które pozostawił Salvador Dali. Hiszpański kościół należący do opactwa benedyktynów, w którym dał koncert Rolf Trostel, powstał w 1130 roku. Wypada zauważyć, iż występy syntezatorzystów w kościołach i znaczących sanktuariach mogą być traktowane jako swoiste wyznanie wiary, windujące tam wykonywaną muzykę na artystyczny piedestał. Energia, którą niesie mistyczna suita Trostela, to połączenie brzmień, myśli i organizacji formy. Słuchaczom należy pozostawić dotarcie do źródeł tej myśli, oferowanej wzniosłości i zmienności. Tytuły jak zwykle nieodzowne są do uchwycenia istoty całości. Introdukcja suity Wąska brama do życia trwa 13 minut. Część następna, nieco dłuższa, ilustruje cierpienie Hioba. Przed Państwem Rolf Trostel. Thank you. Introdukcja i cierpienie Hioba. Koncert w hiszpańskiej Gironie. Rok 1983. Przy syntezatorach Rolf Trossel. Suita Narrow Gates to Life. Wąska brama do życia. Tytuły nadane przez kompozytora podpowiadają kierunek jego myśli. Wąska brama, jedna z bocznych w murze Jerozolimy, według ewangelicznie utrwalanej interpretacji jest uchem igielnym, przez które wielbłąd mógł się łatwiej przecisnąć niż bogacz wstąpić do Królestwa Niebieskiego. To główna myśl artysty. A oto tytuły po sobie następujących pozostałych części mistycznego koncertu. Nadzieja w sprawiedliwości, brama mroku, Boża łaska, Rolf Trossel, ciąg dalszy koncertu. Thank you. nadzieja w sprawiedliwości, brama mroku, Boża łaska albo boska wyrozumiałość. Retransmisja koncertu Rolfa Trostela w Gironie. Dziś w trójkowym studiu L Muzyki. Trudno ocenić, dlaczego zdolny twórca 40 lat temu na długo zrezygnował z kompozytorskiej kariery. Suita Wąska brama do życia była pożegnaniem z fanami L Muzyki. W jednej z recenzji tej ważnej płyty suitę nazwano sakralnym elektroambientem, co sugestywnie podkreśla metafizyczne oddziaływanie syntetycznych brzmień, w pewnym sensie nadnaturalnych. Do końca audycji Rolf Trostel.